पोइ ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूं सॾु नकी मुअन खे ॿुधाए सघंदे ऐं नकी ॿोड़नि खे ॿुधाए सघंदे जॾहिं तोहे पुठी ॾेही मुंहुं फेराईंदे।